राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 मार्च 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना भाई, कोई बात आपके पैदा होती हो मन में? मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति बने। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवान की प्राप्ति, अपना कल्याण, ये निश्चित दृढ़ होता रहे। ये बात सुनाओ, ये भोगों में जो भोगों की तरफ इसका वृत्ति जा रही है, ये सबसे बड़ी बात आ रही है। नारायण नारायण नारायण। कहने के फल के विषय में तो फले शक्तो निबद्ध तैयारा है कि फल में आशीष देवता बन जाता है। संगम देवता फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। फल और त्याग, फल और आशीष का त्याग बताया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्मण में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, कभी नहीं। इस वास्ते कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, और अकर्म में न कर्म में तेरी आसक्ति न हो, ये कहा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शांति की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में त्यागा शांति निरंतरम कहा है। त्यागा शांति रंतम त्याग। त्याग क्या है? सभी छोड़ दे चले जाए कहीं मुझे, मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरा, तू और तेरा है, मैं और मेरा नहीं, केवल तू और तेरा, सब तेरा है, तू ही है, मैं मेरा है। इसी को बंधन बताया है, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भनी और संसार, दास अमीरा क्यों बधे जाके राम आधार। मैं मोर तोड़ते माया, जीव की ने जीव निकाया, ये मैं मेरापन है, ये बांधा हुआ है, ये बंधन है। तो मैं मेरा नहीं है, तू तेरा है, सब तू है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति बुद्धि से, निर्मम और निरहंकार, अहंकार और ममता से रहित होता है वो शांति को प्राप्त होता है। निर्ममो निरहंकार समुख सुख कक्षा में, भक्ति में यही बताया है, ज्ञान में यही बताया है। बात पहले बताई थी, वही बात याद आ गई। अब किसी परिस्थिति में आप रहे हैं, वो परिस्थिति आप ठीक रखना चाहते हैं, ये रहने वाली है ही नहीं। परिस्थिति का परिवर्तन करना चाहते हैं, ये उद्योग निष्फल है। परिस्थिति का सदुपयोग करना है, ये सफल है। जो परिस्थिति आ जाए, उसी परिस्थिति में हम परमात्मा की प्राप्ति करें। परिस्थिति बदलने की जैसा मात्र प्राणी करते हैं, मनुष्य पशु पक्षी देवता आदि, ये परिस्थिति बदल जाए, अच्छी परिस्थिति आ जाए, अधिकूलता आ जाए, ये आने की संभव है नहीं। सुख स्यानंतरम दुखम और दुख स्यानंतरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। अरंजम दिन रात की बात, जैसे दिन पर रात, रात पर दिन पर रात, ऐसे देखो मर्म की बात है। आप बदलने को जानते हो, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो सुख भी रहता नहीं दुख भी रहता नहीं, ये बदलते हैं। परंतु आप रहते हो, सुख में भी आप रहते हो दुख में भी आप रहते हो, तो आप हो और संसार है वो नष्ट नष्ट होता, उसमें भी परमात्मा रहते हैं। अनुकूलता में प्रतिकूलता में, अच्छे में मंदे में, भले में पूरे में, लाल में हानि में, सब में परमात्मा रहते हैं। तो ये जो सुख और दुख है, आना जाना है, इसे पिंड छुड़ाओ, इसे आप अलग हो, ये आप अनुभव करते हो कि ये सुख आया ये दुख आया, तो ना सुख लेता है ना दुख लेता है, ये आने जाने वाले। आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, ता स्थिति अंत में तुम सहलो, विकलित मत हो। दुखेशु अरुद्विगन मना, सुखेशु विगत स्या, दुखेशु अरुद्विगन मना, दुखो गर्भ अनुद्विग मन में अधिक हो जाए। ये तो आता है, इनमें आप अपने स्वरूप में बड़े रहो, ये प्रत्यक्ष आपका सबका अनुभव है कि आने जाने वाली चीज है, ये आप नहीं हो। आने जाने वाले को देखने वाले आप में फर्क नहीं पड़ता है, आने जाने वाले के साथ मिल करके सुख दुख भोग रहे हो, मुफ्त में मिलता कुछ नहीं। अनुकूलता की इच्छा करने पर अनुकूलता आ जाए, ये हाथ की बात नहीं है, और प्रतिकूलता की अनिच्छा करने पर वो कहीं मिट जाए, ये बात की नहीं है। ये तो विधान है, दैवी विधान, ये तो आता रहेगा। अपने तटस्थ रहो, आप देखो प्रत्यक्ष आप अनुभव करते हो कि सुख में भी मैं रहता हूँ, दुख में भी रहता हूँ, सुख दुख के संयोग में भी रहता हूँ। तो आप रहते हो ऐसे संसार के बदले में परमात्मा रहते हैं, तो रहता है वो तो है सही रूप मिलता है, ये असही सही नहीं है। तो सही परमात्मा है, आप सही है। सच्ची बात और है, ये करना कराना है ना, ये ही संसार है। इससे तटस्थ होना, त्यागा शांति धर्म, त्याग क्या है, जैसे साधु हो जाना, ये स्वांग त्याग नहीं है। देश को छोड़ कर चला जाना, घर को छोड़कर चला जाना, संबंधियों को छोड़कर चला जाना, ये त्याग त्याग नहीं है। ये देखो, अगर ये ही त्याग हो तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसा त्याग कर देते हैं माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार सबका त्याग कर देते हैं, किसी के साथ में कभी देर में सब त्याग कर देते हैं। इस त्याग से कल्याण हो तो मरने वालों का सब कल्याण होना चाहिए। और त्याग इतना कर दिया, फिर तार है ना, चिट्ठी है ना, समाचार है, कहाँ है और कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसा त्याग कर दिया, तो ये त्याग जो संबंध विच्छेद है, इससे कल्याण नहीं होगा। अपना नहीं है, अपने एक परमात्मा है, और कोई अपना नहीं है। ना स्थूल से ही अपना है, ना सूक्ष्म से ही अपना है, ना काल से ही अपना है, ना जागृत अपनी है, ना स्वप्न अपना है, ना सुषुप्ति अपने है। जैसे तीन अवस्था अपनी नहीं है, ऐसे समाधि भी अपनी नहीं है, ऐसे मूर्छा भी अपनी नहीं है, ये बदलने वाले हैं। तो बदलने वाले के साथ चिपके नहीं है, जो रह जा तो मुक्ति हो जाए। ये बदलने वाली के साथ चिपकते रहते हैं, सुख आए तो सुख में चिपक गए, दुख आए तो दुख में चिपक गए, अनुकूलता के अनुकूलता में चिपक गए, प्रतिकूलता प्रतिबंध चिपक गए, चिपक गए वो रहता है नहीं, इस बात इनके साथ चिपक गए। इसको देखता रहे, देखो निरपक हो तमाशा, कोई पक्षपात नहीं, आगमा पाए नो अनित्यास्ता स्थिति शस्व, ये आने जाने वाले हैं उनको सहल होते थे शस्व यंग ही नियम किए थे पुरुषम पुरुष समदुख सुखम धीरम सो वृत्ताय कल्पते, जिसको ये व्यथा नहीं देते, सुख को प्राप्त करके खुश होना ये भी व्यथा है, प्रतिकूलता देकर दुखी होना ये भी व्यथा है, आप सुख दुख में व्यथित होने वाले नहीं हो, आप रहते हो और सुख दुख बदलता है, ये प्रत्यक्ष आपका अनुभव है, इस अनुभव में सिद्ध रहो। दुख है सो अनुति गुणा दुख है, ये ठहरेगा नहीं, सुख है सो सुख आ जाए उसमें स्त्रिया नहीं ये बना रहे, मानो ये आ जाए ये ना आवे ऐसा आप मत करो, आने जाने रहो, आप तटस्थ रहो, ये विधान है आता जाता रहता है, सब दुख को सुखम धीरे सो हर तत्व करते, वो मुक्ति का पात्र होता है, जो परिस्थिति बदलती है वो रहने वाली नहीं है, तत्व परिस्थिति से अतीत है, आप स्वयं परिस्थिति से अतीत हो, आपके सामने परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती आप बदलते नहीं हो, आप वही रहते हो, सुख की अवस्था में वही हो, दुख की अवस्था में वही हो, सुख दुख समान है। तो ध्यान दे एक बात बताऊं, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, दुख जाता हुआ बुरा लगता है, तो दोनों भेद क्या है, खूब ध्यान दो, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, तो को भेद है सुख दुख, सुख दुख हम भेद क्या हुआ, एक तरफ उसमें ठीक है, एक तरफ उसमें ठीक है, एक तरफ उसमें भी ठीक, उसमें एक तरफ भी ठीक, इन दोनों में तटस्थ रहो, जैसे संसार संपूर्ण बदलता है परंतु इसे परिपूर्ण परमात्मा है वो है ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस आकाश में बदल आ जाते हैं, घटा घोर घनघोर हो जाती है और गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, बूंदे पड़ने लगती है, ओला गिरने लगता है, सब कुछ हुआ कुछ देर के बाद में न ओला है न बूंदे है न बदल है न गर्जना है न चमकना है, सच आकाश है जो कथो है, ऐसे ही आकाश वत सर्वगतस्थ नित्य आकाश के संपूर्ण परिवर्तन लेना एक है, एक है वो है आपका स्वरूप है, ये जो नहीं होता ये आपका स्वरूप नहीं है, ये तो दृश्य बदलता है, तो इसमें ना तो सुख है ना दुख है, ये तो बदलता है, सुख दुख मान लेते हो आप, रहने वाले ये नहीं है। देखो आपको अनुभव की बात बतावे, एक है सत्ता है सत्ता, तो है अपना है सब में, वो है अपना तो है, और एक यह है यह तो बदलता है बदलता नहीं है, तो है जो का तो रहता है, और यह बदलता है, शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, इंद्रिया यह है, प्राण यह है, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, वृक्ष है, ईंट है, तूता है, पत्थर है, जल है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, सब बदलते हैं, और जो है वो बदलता नहीं है, उस है में स्थित रहे आप, है में स्थित हो जाए, है वो परमात्मा है, और यह है ये बदलने वाला है, यह है माया है और है परमात्मा है, तो आप है में स्थित है, में स्थिति आपकी है, पहले भी हैमय स्थिति थी, अब भी हैमय स्थिति है और निरंतरी हैमय स्थिति रहेगी। आने जाने वालों के साथ चिपकना है, ये है बंधन का, दुखों का कारण। इसमें ना बदल करके आप अपने स्वरूप में स्थित रहे। संसार सब बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता। जैसे आकाश में सब बदल बिजली आदि चलते, आकाश क्या बदल होने से, वर्षा होने से आकाश गीला हो जाता है, क्या बिजली चमकने से जल जाता है, क्या ओला पड़ने से वो ठंडा हो जाता है, क्या गर्मी करने से वो गर्म हो जाता है, ये आते जाते हैं। अगर है जो गो ऐसे समय पर बोल परमात्मा है जो गो है आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, एक वो है उसमें से तो और कुछ भी चिंतन न करे। अब ध्यान देना, एक परमात्मा परिपूर्ण है, बहिरंतर से भूताना प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह एक परमात्मा है। ऐसे कर चुप हो जाए जैसे पक्षी उड़ता उड़ता ऊपर जाकर इस तरह से उसमें स्थित हो जाए। बड़ी सीधी सरल बहुत ऊंची बात, ऐसे स्थित हो जाए। ऐसा होने पर संकल्प उठेंगे, कोई बात याद आवेगी और छोड़ भी दूसरी चीजें आवेगी, उसी तरफ ध्यान न दें। आप है में स्थित होकर चुप रहे, आने वाले संकल्प विकल्पों को न आप अच्छा समझे न बुरा समझे, ये हट जाए और ये रह जाए ऐसा भी न करें। उठ के बदलता है, बदलने पर जो न बदलना रहता है वो है, और किसी के साथ आप न मिले। तीन बात है, न भूला भला समझे न बुरा समझे, न उनके साथ अपने को मिलावे। आना जाने वाले में क्या भला क्या बुरा, द्वैत से वस्तु की वो द्वैत वस्तु क्या है, ऐसे और तटस्थ हो जा। तो आने जाने वाले संकल्पों के साथ में आप मिले नहीं, अर्थात मैं संकल्प करना हूं, मेरे में संकल्प है, ऐसा नहीं। आप तो रहते हो संकल्प मिटते हैं, ये सबका अनुभव है। तो आप रहने वाले हो, संकल्प विकल्प रूप नहीं हो, ये बनने फिरने वाले आप नहीं हो, आप रहते हो। बचपन से लेकर आज तक अवस्था कोई स्थिर नहीं रही, वस्तु कोई स्थिर नहीं रही, व्यक्ति कोई स्थिर नहीं रही, सुख दुख कोई स्थिर नहीं रहा, परंतु आप है जो के त्यों रहे। ऐसे संसार में कुछ स्थिर नहीं रहा, परमात्मा है जो के त्यों रहे। जो रहने वाले परमात्मा आप रहने वाले एक हो, और बहने वाला शरीर और संसार ये एक है। संसार से शरीर को अलग मानना, परमात्मा से अपने आप को अलग मानना ये गलती है। संसार शरीर सब एक है, और सभी परिपूर्ण सूर्य सही मतलब आप वो है रूप में आप एक है, और ये नए रूप से एक है। सीधी सादी बात है, मैं कल भी कहा था आज भी कहा, तात्पर्य क्या है कि ये आने जाने वाला ये रहने वाला नहीं है, रहने वाला आने जाने वाला नहीं। तो आप शांत रहे, न परिषित प्रेम पर बहुत ही बढ़िया ऊंची स्थिति है, न हर्षित हो न दुख हो, तटस्थ रहे। देखो निरपक हो ये तमाशा, निष्पक्ष होकर के तमाशा शाम शांत सदघन चिद घन आनंद घन है जो है। तो सुख भी आता है दुख भी आता है, तो न सुख के साथ अब चिपके न दुख के साथ चिपके, न सुख को बढ़िया समझे न दुख को घटिया समझे। ये बदलने वाले में घटिया बढ़िया क्या है, बढ़िया आ गए तो क्या घटिया आ गए तो क्या, एक कथा आती है, देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, कहते महाराज हमें उपदेश दो, परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम बैठ जाओ और जो आता है जाता है उसे ध्यान मत दो, आता आने और जाने वाले तुम नहीं हो, रहने वाले तुम हो, रहता रूप सही कर जातो बहता संग न बहीजे, रहता से रहता है रिश्ता न्यारा रहने वाला है रहता, और रहने वाले मेरे हो जाने आने वाले में आप पात्र हो, क्यों आपके सामने आने जाने वाली प्रगति बदलने वाली है, आप नहीं बदलने वाले हो, बचपन से लेकर आज तक जितनी अवस्था आई कोई अवस्था नहीं रही, बस आप वही हो, वही जो बालकपन में आप वही हो, तो आप वही हो और संसार बदनार परमात्मा वही है, परमात्मा और आत्मा एक हो, संसार और शरीर एक है, संसार से शरीर को अलग मानना और ये गलती, इसके सिवाय गलती कि संसार मेरे काम आ जाए मैं सुख लूं, ये बहुत बड़ी गलती है। संसार की शरीर में शरीर आपके पास है, जो वस्तु वो सब संसार की है, वो संसार को दे दो, अर्थात अपनापन उठा लो, ये संसार की भाई मेरी है नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो भीतर में सब परिपूर्ण वो मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये शरीर और संसार ये हमारा नहीं है, ये बदलने वाला विभाग है, आप और परमात्मा न बदलने वाला का विभाग है, न बदलने वाला है वो आप है और बदलने वाला ये संसार है, ये संसार से शरीर को अलग मानना और परमात्मा से अलग अपने अलग मानना ये नहीं है, परमात्मा और आत्मा एक है, बदलने बदलने वाले एक है, न बदलने वाले एक है, तो बदलने वाले को देख करके इसे उपराम हो जाना, ये ज्ञान की बात। और करने की क्या बात है कि तन मन वचन धन से दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, तो किसी के न हो, ऐसे होकर आप चुप हो जाओ, अपने तन से मन से धन से विद्या बुद्धि से उपकार करो, सेवा कर दो, सेवा करके चुप हो जाओ, मन उस संसार से मिला हुआ जो शरीर है उस शरीर को संसार को सौंप दो, आप स्वयं अंश परमात्मा के हैं, अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर दो, नहीं सुपुर्द करोगे भी तो आप परमात्मा के ही हो, अरे संसार को नहीं छोड़ोगे तो संसार का शरीर का एक ही बदलेगा ये, अरे वहां हो जाओ तो मौज हो जाएगी, संसार के साथ केवल सेवा का संबंध है, लेने का संबंध नहीं। आप देखो आप में तीन शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक मांगने की शक्ति है और एक जानने की शक्ति है। जानने की शक्ति से तो अपने आप को जानो और मांगने की शक्ति को परमात्मा को मानो और करने की शक्ति सेवा करो। सुख भोगना लेना ये गलती है, सुख देना है, सुख पहुंचाना है, संसार से लिया वो संसार को देना है, पूर्ण हो जाओगे। जानने की शक्ति आप हो, मैं हूं, इसमें जो है वो है बना है वो निरंतर रहना वाले आप करने की शक्ति है वो सेवा में, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका आदर करो, सबका आदर करो, सबकी प्रशंसा करो, सबको देते रहो, अपना नहीं आपका है। अपने को जानना ज्ञान मार्ग हो गया, देना कर्म मार्ग हो गया, अरे मांगा वो परमात्मा, वही परमात्मा है, ये भक्ति योग हो गया, योगास्त योग प्रभुता निर्णाम श्रेय, ये तीन योग बताए गए। तो सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित हो जाए, ये करते हुए मस्त रहो, करना केवल सेवा। संसार से मिला है स्थूल शरीर, संसार से मिला सूक्ष्म शरीर, संसार से मिला, कहा शरीर संसार से मिला तो संसार का है, अपना नहीं है। अब मानो तो आप, न मानो तो आप रख सकोगे नहीं, ये आपके साथ रहेगा नहीं, तो रखने का आदर न करके और संसार को सौंप दो, अपने से उसके सेवा कर दो, धन से, मन से, धन से, वचनों से अपने उपाय सेवा करते रहो और आप मस्त रहो। तो संसार की वस्तु संसार को दे दो और परमात्मा का अंश आप परमात्मा को दे दो, मौज हो जाएगी, निहार हो जाओगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट आत्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा तुस्तु नहीं मान अपमान तुल्य तुल्य मित्रादि सर्वार्थ परित्यागी गुणातीत सुख दुख दोनों आपके नहीं है, मान अपमान दोनों आपके नहीं है, निंदा स्तुति आपके नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता आपके नहीं है, आप सबको जानने वाले, ये जानने वाला है, ये बदलने वाला है। सम दुख सुख स्वस्थ स्वामी स्थित हो जाओ, सुख में भी आप रहते हो, दुख में भी आप रहते हो, तो आप अपने आप में स्थित हो जाओ, सुख और दुख आने पर उसमें आप सहमत मत हो, न सुख के साथ मिलो न दुख के साथ मिलो, ये तो आने जाना है, आप तो रहने वाले हो, वहाँ आप स्थित हो जाओ और रह सको तो बहुत बढ़िया बात है, और इसमें न रह सको तो फिर सबको सुख पहुँचाओ, माँ को भी सुख पहुँचाओ, पिता को भी, भाई भौजाई को भी, स्त्री पुत्र को भी सुख पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ, वे कोई मांग करे अपनी शक्ति हो तो दे दो, नहीं तो हाथ छोड़ दो, भाई मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, सेवा करो। ये मार्ग बहुत बढ़िया है, इसको कर्मयोग कहते हैं, सेवा करना, सुख पहुँचाना, ये कर्म करो संसार के लिए, योग होगा परमात्मा के साथ में, और संसार के साथ होगा तो भोग होगा, और भोग में रोग संताप संशय होते हैं, भोगों में मत लगो, भोगों से ऊंचे हो जाओ, इसे संबंध विच्छेद करो। आप खूब विचार करो, बचपन से आज तक आप वही हो और आपके सिवाय सब बदल गया है, तो बदलने वाले हम नहीं है, बदलने वाले के सब हम नहीं रहेंगे, आप है वे के वही है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, क्रिया बदलती है, ये सब बदलने बदलने का विभाग है, ये हमारे साथ नहीं है, ये तो बदलने वाला विभाग अलग है, पर हम रहने वाला विभाग निरंतर है, जो कि तुम्हारे इसमें स्थित होकर के बदलने वाले के साथ न मिलो। ये भी कहा ना, प्रेषित प्रेम प्राप्त, प्रिय हो गया तो हर्षित मत हो, अप्रिय हो तो उद्विघ्न मत हो, क्या प्रिय अप्रिय तो रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, देख लिया, ऐसे करके ही देखो। शाम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा है, नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारी अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा एनम ऐसे जब न तो सोचे शोक नहीं। है सो सुंदर है सदा, और ये नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, उस है के ऊपर ये नहीं है, तो नहीं के साथ संबंध मत जोड़ो और है के साथ निरंतर रहो। है सुख सुंदर है सदा, वो नहीं सुख सुंदर ना है, ये नहीं है, ये नहीं है, है वो है ही है, नहीं है वो दिखता है, क्योंकि हमारे पास देखने की जो शक्ति है, इंद्रियां, अंतःकरण, ये कर्ण है, इसे दिखेगा, जो बदलने वाला है वही, जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से रूप दिखता नहीं, कान से शब्द सुनता है पर रूप नहीं दिखता, ऐसे ही हमारे पास जो इंद्रियां है, अंतःकरण है, इनसे जो जानने में आता है, वो इंद्रियां, अंतःकरण सब एक रूप है, ये सब एक रूप है, आप सदा एक रूप है। जानी याद जो सबको जानने वाला है, किसे जाने, जैसे आपकी आंख सबको देखती है पर आंख को कोई नहीं देखता। आंख के रहने के स्थान को देखते हैं आप, आंख का रहने वाले, पर आंख जो देखने की शक्ति है वो नहीं देखती किसी को। वो तो देखने वाली वो दिखे कैसे, ऐसे विज्ञाता मेरे केन में जाने आते क्या था, सबका जाना, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका वास्तव में प्रकाशक एक है, पर ये सब नश्वर है। वो है जो गत रहता है, आप शस्त्र मना कृतवा न किंचित चिंतित है, कोई चिंतन न करे। चिंतन आ जाए तो एक निश्चित बात बतावे, जो आ जाए वो चला जाएगा, जो उत्पन्न होगा वो मर जाएगा। तो आ गया तो उसकी कोई न सुखी हो न दुख, ये तो जाएगा ही। जन्म गया न सुखी हो तो मरेगा ही। आने वाली जाने वाली वस्तु होती है, उसे न राग करे न द्वेष करे, है जो सिद्ध रहे, तो कितनी बढ़िया बात है। दुख ऐसा दुखाना सुख ऐसा आया क्रोध शरीर मुनि रुचते, ऐसे स्तुति बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ये आने जाने वाले आप रहने वाले हो, आप में सुख दुख आए, अनुकूलता प्रतिकूलता आई, संयोग वियोग हुआ, और जाए तो कोई नहीं साथ में, तो कोई साथ में है ही नहीं। अब किसको भला कहे, किसको बुरा कहे, क्यों अच्छा कहे, क्यों बुरा कहे, किसको मंदा कहे, क्यों भला। एक रहने वाले आप हो, परमात्मा संसार रहने, परमात्मा सही में रहने वाले आप, और रहने वाला एक और जाने वाला संसार शरीर, ये एक ऐसे हो। चुप हो जाओ, शांत, कुछ भी चिंतन न करो, न किंचित भी चिंतित, आत्मसंस्त मन कर दो, एक परमात्मा है, ऐसे स्थित कर कुछ चिंतन मत करो। अब इधर उसे आप चिंतन न करें, चिंतन हो जाए तो अच्छे को अच्छा मत समझो, बुरे को बुरा मत समझो, अच्छा भी मिट जाएगा, बुरा भी मिट जाएगा, आपके साथ अच्छा रहना बुरा है जो रहेगा आपके साथ में, तो अच्छा बुरा न समझे और अपने में न समझे, तो मन में बुद्धि में आते ही तरंग आता है जाता है, अपने में है नहीं, न अच्छा है न बुरा है, न अपने में है, तीन बात, न अच्छा है न बुरा है न अपने में है। अपने साथ मिला लो तो सुखी दुखी हो जाओगे, अनुकूलता में राग हो जाएगा, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाएगा, अपने में न मिलाकर है जिंदगी में। और सामने परिस्थिति आवे उसका सदुपयोग कर दो, सदुपयोग दुरुपयोग करने में आप स्वतंत्र हो, परिस्थिति एक रूप करने में आप स्वतंत्र नहीं हो। ये तो बदलती है, बदलेगी बदलेगी, ये तो नियम है। सदुपयोग क्या, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए चेष्टा कर दो, दूसरों हित कर देंगे ये अभिमान मत करो, अपने दूसरों के हित के लिए अपनी शक्ति बढ़ा दो और तटस्थ रहो। अपने इनके साथ संबंध नहीं है, केवल जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है, आ जाए आओ भाई चल पियो, ठंडी में बैठो, कुछ चढ़े बूझे वो दे दो, खाओ दो, बैठो बैठो, ठंडा पानी पियो, जाते हैं बहुत अच्छी बात, बैठो अच्छी बात, आगे अच्छी बात, चले जाए अच्छी बात। आप तो केवल उपकार सेवा कर दो, वे सब आने जाने वाले हैं, सेवा करो, इतना आपका काम है और कुछ नहीं। किसी को आप रख नहीं सकते, किसी को भेज नहीं सकते, ये तो होने दो। देखो निरपक हो तमाशा बदलता है, न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो दिशा प्रियम सर्वोदय असमोदो ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थित। ये मुक्ति है, इनके साथ चिपकना है, साना के ठीक रहे बेठीक न रहे, ये चिपक गए, हमने ठीक बैठे क्या बताओ, किम भद्रम किम भद्रम देते वस्तु किए, किम भद्रम किम अभद्रम, बढ़िया है क्या घटिया है, घटिया बढ़िया क्या है, ये तो बदलता है, न घटिया है न बदलता है, अपने तत्व से हो जाओ। आप ही संसार है, आने जाने का कैसे वो न सुख रहता है, न दुख रहता है, न नफा रहता है, न नुकसान रहता है, न संयोग रहता है, न सुभियोग। संसार के साथ वियोग नित्य है, ये एक पक्की बात है। वियोग नित्य है, नित्य है उसको अपनाओ, अनित्य में फंसो मत। शरीर बना रहे, अनुकूलता बनी रहे, कभी नहीं रहेगी, रही नहीं रहेगी, नहीं रह सकती नहीं, तो क्यों तकलीफ देगी उन्हें। मस्त रहे, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब सुखी कैसे रहे। अपने हो तो उद्योग कर दिया, अपने सामने आवे उसकी सेवा कर दी। न सेवा के लिए कहीं जाना है, न लेने के लिए जाना है, न देने के लिए। अच्छे से अच्छा बर्ताव करे, प्रेम से मस्त रहे। ये मुक्ति का मार्ग बड़ा सीधा सरल है। दुख है सो अनुद विघन मना सुख, ये बात आदम याद रखे। दुखों में उद्विघन नहीं हो, मन में अलसर नहीं हो, रंग न बदलते। रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात ही आ गई। अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई। ये आने जाने वाला आगमा पायण होने क्या स्थान स्थिति क्षस्व, ये भगवान ने कहा है। ज्ञान वायु चलते आर्म गई, तो ये तो आवेगा जावेगा। मात्रा स्वशास तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पायण होने क्या। आपके हलचल पैदा हो तो उसे सुनने ये रहने वाली नहीं है, सुख रहने वाला नहीं है, दुख रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। आगवा पाई नो इंडिया, मैं तो ये बात भी कहता हूँ, कभी दुखी हो जाए, कभी सुखी हो जाए, तो मन से जप शुरू कर दो कि आगवा पाई नो इंडिया, आगवा पाई नो इंडिया, आगवा पाई नो इंडिया, आग न पाई नो। आने जाने वाले अनित्य, आने जाने वाले अनित्य। जैसे बिच्छू काट दिया और उसमें जहर चढ़ता है, इस तरह से घटना का अपने पर असर पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का। तो उसमें ये मंत्र है, आगमा पायनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, आने जाने वाले निर्णय वाले नहीं है, आने जाने वाले अनित्य अनित्य। मस्त हो जाओ, मस्त। छोटा बच्चा होता है, कहीं गिर जाए और उसे रंग लगा दो, ये तो मुझे ये को खून आ गया, खून आ गया, तो रो पड़ेगा बाल। अरे ठीक हो, ठीक है, कुछ नहीं, कितनी मौत है। ये संसार है, आना जाना रहने वाला परमात्मा है ना, आपको संसार के साथ खुलोगे लोग ताजा भाई नित्या, आप जब करना शुरू कर दो और बस मौत हो जाएगी। आने जाने वाले, आने जाने वाले, प्रत्यक्ष दुख हुए, हलचल हुए, उसमें करके देखो, बड़ी शांति मिलेगी, करके देखो। अरे क्यों करो, ये तो रहने वाला नहीं है, इसमें क्या भंडियार क्या घटिया, ये तो बदलने वाले हैं। रहने वाले तो परमात्मा है, स्वयं आप परमात्मा से रहने वाले हो, ये बदलने वाले है। उम्र बीत गई बदलते बदलते, उस बदलने के बाद साथ आप मिलो, कभी साथ में रह सके क्या, सुख के साथ में हरदम रहे क्या, दुख के साथ में आप रहे क्या, अनुकूलता के साथ में आप रहे क्या, प्रतिकूल के साथ आप रहे। आप तो है जैसे रहे, ये बदलता रहे, वो बदलता रहे, सुखी दुखी होता, ये गलती होती। क्या सुखी हो क्या दुखी हो, ये तो यह बदलने वाला ही है, इधर स्वभाव है। तो करने की शक्ति है वो सेवा में लगा दो, जानने की शक्ति अपने में लगा दो, मानने की शक्ति ईश्वर में लगा दो। इसमें जो बाधा दी थी वो पूछो, इसमें बाधा क्या दी थी, आपकी शंका होती हो, इसमें अड़चन पड़ती हो, वो पूछो आप क्या अड़चन होती। ये तुम्हारा यू ढांचा चलते ही रहता, ये नहीं हो बदलता ही रहता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह सुबह देखो, शाम को देखो, रात्रि में देखो, दिन में देखो, छिपकर देखो, सोहे देखो, वो तो एकदम बाहर जा रहा है। ऐसे ही संसार सबका सब जा रहा है। किस में जा रहा है? अभाव में। बालक बना अभाव में गया, जवानी अभाव में गई, वृद्धावस्था में गई, धनवत्ता गई, निर्धनता गई, अनुकूलता गई, प्रतिकूलता गई, ये सब संसार जा रहा है और आप रह रहे हो, परमात्मा रह रहे हैं और ये जा रहा है। ये निरंतर जाता है, उसको जो रखना चाहते हैं यही गलती होती है। अपनी तरफ से ना रखना है ना भेजना है, न किसी को जाना है, निकास करना है, न आदर करना है, न ये पढ़ा रहे है, ईर्षा करता है, न बना रहे अपने तटस्थ। ये विवेक मार्ग है, ये बदलने वाला है। इसमें क्या बाधा लगती है बताओ? जो बाधा आती हो आपके जीवन में वो प्रश्न करो। आपके ऐसा प्रश्न करो आप, ये बहन बना है संसार, सब अभाव में जा रहा है। कल भी कहा था, जैसे बचपन चला गया तो जवानी रहेगी, जवानी चली गई तो वृद्धावस्था रहेगी, वृद्धावस्था चलेगी तो रोगी अवस्था रहेगी, रोगी अवस्था तो निरोग अवस्था रहेगी, या शरीर रहेगा, ये तो बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। आप रहने वाले और रहने वाला है परमात्मा संसार में, शरीर में आप ही रहने वाला एक और शरीर और संसार बहने वाला एक। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का आपका योग नित्य है, वो साथ रहने वाले एकदम, और ये कभी साथ रहने वाले नहीं। कितनी सरल बात, कितनी सीधी शुभ बात है, कितनी लाभदायक बात है। शंका बोलो उसमें, इसमें कोई शंका हो संदेह वो बोलो, ये ठीक है और संदेह हो तो बोलो, वो साफ हो जाएगा विषय। जितनी शंका करोगे उतना ये विषय विषय स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। बात है ये बदलना है, वो यह है यह, और रहने वाला है वो है। यह और है दो चीज है, एक यह है एक है ही है। नहीं नहीं नहीं नहीं है, बदलने वाला नहीं है, न सुख विद्यते भाव न विद्यते सत्ता, ये नहीं है और है आपकी स्थिति है, नहीं है ये भया है संसार है, ये आप स्थिति नहीं है। ऐसा आप करो, क्या बाधा लगती है? अर्चन बोला, इसमें कोई तकलीफ होती हो, अर्चन लगती हो, न बनता हो, वो करो शंका, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। सर्वथा किसी के अनुकूल सृष्टि नहीं रही, किसी के प्रतिकूल कभी नहीं रही, ये बदलती रहती है। ना तो अनुकूलता में सुख है, ना प्रतिकूलता में दुख है, बदलना है। वो अपने मन से सुखी दुखी हो जाते हैं मुफ्त में, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, सब एक परमात्म तत्व परिपूर्ण, सब शांत आनंद घन चिर घन सद घन आनंद घन परमात्मा समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। सबके बदलने में जो नहीं बदलना है जो गति है उसमें स्थित रहना ही सत्य स्वाभाविक है। निर्विकार शांति आनंद बहुत मौज। करो तो सेवा करो, ये तो कुछ नहीं करना है। दूसरों को सुख कैसे पहुंचे? अरे नीचे उतर के देखो तो दूसरों को सुख कैसे बोले? सेवा कर दो। अरे अपने स्थित हो तो ना सेवा है ना आप है, चुपचाप रहो। सर्वभूत हित रहता ये व्यवहार में आवे तो सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो? अपनी शक्ति और सेवा कर दो और मस्त रहो। एक परमात्मा वाले मैरंतस भूतानाम असम सर्वे जितने प्राणी हैं उनके बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, पूर्व भी परमात्मा है, पश्चिम भी परमात्मा है, उत्तर भी परमात्मा है, दक्षिण भी परमात्मा है, अग्नि भी परमात्मा है, ईशान भी परमात्मा है, वायु भी परमात्मा है, धैर्य भी परमात्मा है, ऊपर भी नीचे भी वैरंतर। जैसे समुद्र में गहरा उतर गया तो नीचे भी जल है, ऊपर भी जल है, चारों तरफ जल है, और उतरने वाला बर्फ है तो भरा हुआ, बर्फ पानी से भरा हुआ है तो वह में जल ही जल है, बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, वो भी जल है, जल में जल है, ऐसे ही परमात्मा तो है, ऐसे चुप हो जाएगा, ऊंचे से ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। अगर शंकर बिगल हो तो वो होने आने जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, तो उसमें राजी नाराज मत हो, राजी नाराज होने से फंस जाते आते, कोई नाराज हो ना नाराजी हो, ना अपने में मानो, अपने में ही नहीं, आप तो है जो रहते ये आने जाने वाले, राजी क्या क्या नाराज, क्या भला क्या बुरा, रहने वाला है ही नहीं, आप रहने वाला है जो कि तो है, ऊंची से ऊंची स्थिति है, जीवन मुक्त हो जाए, इसमें बाधा क्या आती है, आपकी अड़चन क्या अड़चन आती है, कि नहीं होता है, पूछ रहे मैं एक प्रश्न, अभी जब आपने शुरू में ही कहा था प्रश्न पूछने को, तो एक सज्जन ने प्रश्न किया था, उन्होंने कहा था कि यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, हमारा यह जो यह दर्शन है कर्मण्येवाधिकारस्ते, साम्राज्यवादी ही नहीं उसको बल्कि कुछ लोग पूंजीवादी कहते हैं, जैसे एक साम्यवादी दर्शन, एक बहुत क्या बात होते हो, सुन पा रहे हैं आप, पता नहीं, बहुत से लोगों का ये कहना है, पहले शुरू में ही प्रश्नकर्ता ने जब आपने कहा प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने कहा कि गीता का यह वाक्य, आप तो वाक्य जिस पर हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस चिंतन से आजकल इसकी बड़ी आलोचना हो रही है, बहुत से साम्यवादी समाजवादी अनेक लोगों का यह कहना है, इसके प्रभाव से हमारी अधिकांश जनता, मैं ठीक सुनगा नहीं, छोड़ दो दूसरी बात पूछो, तो भी छोड़ दो दूसरी बात पूछो, बोलो क्या करें, देखो भाई एक है होना, एक है करना, अब मैं दूसरी रीति से कहता हूँ, करना है एक होना है, ये दो चीज है, मन समझता है करते हैं वो होता है, अरे होता है वो करते हैं, ये दो है, एक नहीं है, कर्ण में जैसे कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो करने में कर्म करना होता है, फल होता है, फल है होने में और कर्म है करने में, तो करने का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है, तो करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, जो मैं कहे वो स्थिति हो जाएगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसे खेती आपने करी और अनाज हुआ नहीं हुआ, व्यापार किया नफा हुआ नुकसान हुआ, ये होने वाली चीज है, व्यापार करने वाली चीज है, तो करने वाली जितने चीज है उसमें आप सावधान रहे, न करने लायक काम न करें, और होने रहे उसे प्रसन्न रहे, अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे, तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये कर्म नियवादी का उठला ना, तो उसको कहते हैं कर्म करने में आप सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, अब बोले इसमें कोई अब आप बताओ, अब समाजवाद है कई बात है, कई तरह के अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेषाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, अचिंत भेदाभेदवाद, ऐसी कई बात है, सब वादों का तात्पर्य यह है, इन वादों के विचार विचार देखो तो यह क्या मतलब है, देखो एक तो ईश्वर, एक जीव, एक जगत, ये तीन चीज है, अब इनमें इतने मतभेद है शास्त्रों में, जो मैं तो सब जानता नहीं, मैंने जितनी पुस्तक पढ़ी है, जैसा श्रम किया है, देखा है, तो इसमें क्या है कि ईश्वर एक मालिक है और जगत जो दिख रहा है ये है, और हमारे को क्या करना है कि सेवा कर देना है, और सुख में और दुख में सम रहना है। इसमें मतभेद मत जाओ, एक मतभेद है कि संसार का संबंध साथ रहने वाला नहीं है और परमात्मा का साथ रहने वाला है और हम उनके साथ हैं, संसार साथ हम नहीं है। इसको गर्भवती वही हो जाएगी। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। आप बताओ मतलब क्या है इसका? अब नहीं गलत है, एक कैसे स्थिति बात सच्ची नहीं है, इसको बढ़ावा कभी मिलता नहीं, बेसमझी की बात है। कर्तव्य कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, उसमें फल पाने में आप परतंत्र हैं, ये इसका तात्पर्य है। इसमें पूंजीवाद को कैसे बढ़ावा मिलता है मेरे को समझाओ। अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो। क्यों? फल अपने हाथ में नहीं है, कर्तव्य अपने हाथ में है, हाथ में वो कर देना है, नहीं हाथ में उसकी चिंता नहीं करना है। इसमें कैसे बढ़ावा मिलता है मेरे को समझाओ, मैं बात कहूंगा। मेरे समझ में नहीं आई बढ़ावा मिलता है, मैं समझता हूँ बेसमझी बात समझी नहीं आप। जैसे प्राप्त की बात है कि प्राप्त ग्रहण से पुरुषार्थहीन हो जाता है, ये बात नहीं है। ऐसा है कि प्रश्न जिनने मूल ने प्रश्न किया था वो कहते हैं मैं संतुष्ट हूँ। एक मिनट, प्रश्न अज्ञानता का द्योतक होता है, मैंने प्रश्न किया था और आपके उत्तर से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। मैंने प्रश्न किया था और आपके उत्तर से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। इस विषय में प्रश्न आया है कि क्या केवल विचार विवेक करने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यही होगा और कर सकते ही नहीं, और ये ही होगा और होगा ही नहीं। और क्या कर लोगे? धनी हो जाओगे, नीरोग हो जाओगे, क्या अमर हो जाओगे, क्या मनमानी पूरी हो जाएगी? कभी होने की नहीं है, यही होने वाली चीज। क्या कोई अमर हो जाएगा? क्या धनी हो जाएगा? क्या बलवान हो जाएगा? क्या धनवान हो जाएगा? क्या आप मिनिस्टर राजा हो जाओगे? ये होने वाली नहीं है, यही होने वाली है, इसके सिवाय होने वाली है ही नहीं। ये बिल्कुल हो जाएगा, ये ही और क्या करेगा। हम देखो, आप आवे न आवे हम सब रह सकते हैं, पर आप आ जाए मेरे हाथ की बात है, ये हाथ की बात नहीं है। अपने सम रहना हाथ की बात है, अपने शांत हाथ, अपनी स्वतंत्रता है, इसमें अपनी स्वतंत्रता है। हमारी इच्छा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, ये होने वाली है ही नहीं, कभी पूरी नहीं होगी। और कामना रहित होना सदा स्वतंत्र है, और कामना पूरी होने में सदा ही परतंत्र है, तो कामना न करने में सदा स्वतंत्र है, कोई इच्छा नहीं हमारी, और इच्छा पूरी होने में कोई स्वतंत्र नहीं है। क्या ये हो सकता है? ये ही हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? आप बताओ, आप बताओ क्या हो सकता है, को बताओ। ये हो सकता है, ये समता हो सकती है, यह है निर्दोष ही समम ब्रह्म, तस्मात ब्रह्म तेजता, यही तेज देता सर्वो ये सब सामने स्थित माना। जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। निर्दोष और समम ब्रह्म इस बात तस्मात ब्रह्म तेजता, ये स्वतः सिद्ध है, ये ही हो सकता है, इसी से क्या हो सकता है बताओ आप। धनी हो सकते हैं, नीत रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं बताओ, और क्या हो सकता है बताओ। ये हो जाएगा, ये तो होता ही है, क्षमता तो स्वतः रहती है, स्वाभाविक क्षमता, निर्दोष ब्रह्मा यही उत्तेजता सर्वो ये शांत सामे से तंगाना, निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेजता। आप विचार करो, आप सुख हो जाओ, मन में संगत का तो अनुकूल आता है अथवा प्रतिकूल आता है, तो प्रतिकूल अनुकूल में राजी नाराज न हो और अपने में न माने। देखो आप रहने वाले हो, ध्यान दे तो सुने आप लोग, आप तो हो रहने वाले और संकल्प आने जाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह है? संकल्प आने जाने वाले आप रहने वाले हो तो अपने भी संकल्प नहीं है, राजी मत हो नाराज मत हो, यही रखने और करूँ क्या, सदा अनुकूलता रह सकती है, सदा निरोगता रह सकती है, सदा धनवत्ता रह सकती है, सदा ही भोग रह सकते हैं, सदा ही क्षमता ही रहने वाली है, सदा ही रहने वाली है। इसमें उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, पर्वत ही नहीं, क्या इसमें कोई परिश्रम होता है? और ऐसा न हो सके तो हे नाथ प्रभु को पुकार, उसी के पास हो जाएगा। कर शोध आप कर लो, न किंचित चिंतित आ गया फिर क्या, न परिचित प्रेम पर न हो सके तो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु कह दो, आप कह दो उसे, आपकी जिंदगी मिट जाएगी, आपके ऊपर जिम्मेवारी मिट जाएगी। केवल भगवान पुकार दिया, पुकार करके चुप हो गया। आप कर सो संत आप कर लो, अब लग हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे नाथ, अपनी शक्ति पूरी लगा क्षमता में स्थित रहो और न रह सको तो हे नाथ नाथ पुकारो, और क्या रहेगा बताओ, बड़ी आनंद की बात है।